Sen nimi on Tie vie. Kaupungin kartena mua ahdistaa. Ei vela niskassa askel eikä taista oli. Vatsamoniseen, vatsamoniseen, mutta tytöväilleen. Jos joku löysi tuosta itsensä, niin totta helvetissä hyvä. Hieno homma. Seuraava kappale on sellainen, mistä on aivan erityisesti varoitettu, nimittäin Helsingin Sanomien toimesta. Nimittäin on varoitettu, että ei saa kertoa, että seuraava kappale on kummallinen. Ja sehän nimittäin tapahtuu. En siis missään tapauksessa päästä suusta niitä, seuraava kappale on kummallinen ja sen kuuntelijat ikään kuin ovat vastuussa omasta kuulemisestaan.